Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konum nasip olsa inşallah. İyyâke na'budu. Konusu inşallah. Yani yalnız Allah'a kulluk, ibadet etme konusu. Fatiha-i Şerif Kur'an-ı Kerim'in özü, esası, temeli Fatiha-i Şerif. Bunun için her namazda, her rekata Fatiha okunuyor. Tabi bunun bir anlamı var. Böyle olmasının gereği anlamı var bunun. Fatiha'nın da özü İyyâke na'budu. Onun da özü. Fatiha-i Şerif ölümden başka her derde şifadır. Tabi okuyan ki ihlasına bağlı. Kişi bunu böyle okursa inşallah Teala nasip olsa her derde şifadır. Şimdi İyyâke na'budu'ya gelmeden önce Fatiha-i Şerif'de 3 ayet-i kerime var öncelikle. Önce bunları bilmek gerekiyor. Ondan sonra kul, yani okuyan kişi Allah'a kulluk etmenin gereğini anlayabiliyor. Mevlamız buyuruyor Fatiha-i Şerif'de, Bismillah. Elhamdülillah diye başlıyor. Elhamdü mehamed-i kâfe dönüyor buna. Bütün hamd-i senalar, övgüler, şükürler, bedeller. Elhamdü ne kadar övgü, şükür, bedih varsa hepsini topluyor. Peki nedir bunlar? Lillahi Allah-u Teala'nın hakkıdır. Buradaki lam-ı istikak, lam-ı istikaktır. Mevlamız buyuruyor, bunların hepsi yalnızca Allah-u Teala'nın hakkıdır. Demek ki Allah'tan başka bir şeyi övmek mecazidir, hakiki değildir. Neden? Bir şey ne kadar güzel de olsa, güçlü olsa, bir beceri hüneri de olsa ama kendi zatından değil, öyle yaratılmıştır. Hayvanın içerisinde bile nice hayvanlar var. Hayvan ne iş yapıyor, hayvan yapıyor. Ama hayvan bunu kendi yapmıyor. Öyle yaratılmış. Bir insan da bilgili olabilir, kültürü olabilir, güçlü olabilir. Hatta dünya çapında otorite olabilir. Ama o kişi kendini yaratmadı. Onu Allah yarattı Celle Celaluhu. Bunun için ne kadar medih, övgü, şükür varsa hepsi bunların gerçek anlamıyla Allah'tan hakkıdır. Havayı soluyoruz. Ne güzel hava. Havayı kim yarattı muhteremler? Bir sanat eseri görüyoruz. Nedir yapılmış? Yapılmış ama o yapanı kim yarattı? Yani bir sanatkar mesela kalemiyle bir sanatını gösteriyor ama kalemi kendi yapmıyor. Kalemi hazır alıyor. Rabbil alemin. Burada Allah'tan bedel deniyor buna. Allah'tan bedel nedir? Rabbil alemin. Allah-u Teala bütün alemlerinde Rabbidir. İşte incelik burada başlıyor şimdi burada. Allah-u Teala Mevlam Celle Şanlığı bütün alemlerin Rabbi. Rab, mürebbi, terbiye kökünden geliyor ki bir şeyi tedricen olgunlaştıran, kemale ulaştıran bir bitki. Önce küçük filiz verir. Yavaş yavaş gelişir. Gereğinde ağaç olur, çiçek olur, tohum açar, gelişir, kemale erer. Bunun gibi insan da böyle, insan da dünyaya bir küçük filiz gibi gelir kişi dünyaya. Gözleri göremez, kulağı işitmez, güçsüzdür dünyaya gelir. Sonra yavaş yavaş tedricen, yani böyle derece derece gelişmeye başlar. emekler, koşar, oynar, genç olur, delikanlı olur derken o da kemale erer. İşte Rabb'ın anlamı bu. Rububiyet. Allah-u Teala bütün alemin Rabbi Allah-u Teala. Her şeyi yaratan, yöneten, gören, gözeten ve tedricen kemale ulaştıran ancak Allah-u Teala Rabbimiz Mevlamızdır. İnsan şimdi bu ayet-i kerime bakınca kişi burada kendini görecek. İnsan alemden kopuk yaşayamıyor insan şimdi. Yani kişi nefsini bilecek ki Allah bile bilsin. İnsan bakacak, insan alemden kopuk yaşayamıyor. Havayı solumayalım, duramıyoruz böyle. Su içmeyelim, yaşayamıyoruz. Gıdasız, yaşayamıyoruz. İnsanın da alemle bağlantısı var. Hem de zorunlu bağlantısı var insanın da. O halde insanı Rabbi, alemi de Rabbidir. Celle Şanı, Mevlamız Rabbidir. Şöyle mesela bir kuşlara baktığımızda Mevlamız onları başka türlü yaratmış böyle. Kemikleri başka, yapısı başka, başı başka, gıkısı başka, kanadı başka. Denizdeki balıklar onların da yaratılışı başka. Meleklerin başka, cinlerin başka, daha nice varlıklar varsa bilmediğimiz, görmediğimiz hepsinin yaratılışı başka, hayatı başka, yaşamı başka, hepsinde başka. Hiçbir varlık kendi isteğiyle o duruma gelmemiş. Yani. Hiçbir varlık. Yani deve kendisi deve olmuş, ne de fil kendi isteğiyle fil olmuş. İnsan da böyle. Yani insan da yaratan Mevlamız, irade Allah'ın Celle Celaluhu, o bizi yaratmış. Şimdi insan buna bakınca, insan ne yapması gerekiyor? Ancak Mevlamıza şükretmeye gerekiyor. Bir insan yarattığı için. Diğer hayvanlar, diğer bütün varlıklar insanın emrinde, insanın tasarrufunda. Her şey insanın tasarrufunda. İnsan onlara daha üstün yaratılmış. Ama insan kendi isteğiyle, seçeneğiyle insan olmadığı kişi. Bunun için ancak Mevlamıza şükretme gerekiyor. Şimdi yaratılışımız elimizde olmadı, açık şimdi bu. Besbelli bir şey. Peki yaşayışımıza gelince şimdi Mevlam buyuruyor ikinci ayet-i kerime Er-Rahman Er-Rahim. Rahman, Rahim ismi. İkisi Allah'ın esmasından bunlar. İkisinin kökeni bir. Rahmetten geliyor, merhametten geliyor. Tabi Rahman'da bir nun buna fazla olduğu için anlamı biraz daha fazla oluyor. Rahman ismi genel anlama geliyor. Allah'ın rahmeti, merhameti her şeyi kapsıyor anlamına geliyor Rahman ismi. Dünyada olsun, başka alemde olsun, ne kadar alemler varsa Allah'ın rahmeti bunların hepsini kapsıyor. Rahman'ın bir ismi de rızık verici. Gerçek rızık verici anlamına geliyor. İşte Mevlamız bu rahmetiyle ayrım yapmaksızın Mevlamız ne kadar varlık varsa rızkını veriyor Mevlamız. Mesela Firavunlar gelmişler dünyaya. Nemrutlar gelmişler, Ebu Cehiller gelmişler. Yine onların uzantıları var, dünyada her zaman var. Haşa Allah'a karşı geldiği halde, Allah inkar ettiği halde, Allah'ın rızkını kesmiyor yine. Böylece. Kesmiyor, Mevlam rızkını kesmiyor. Onun rızkını yine Mevlam veriyor. Sonra rızık bahsine baktığımızda, Allah ezelde taksim etmiş. Hangi varlık hangi rızkı yiyecek? Böyle karmaşa yok bunlar böylece. Hepsi belirli bunlar. Şimdi kurbağalara baktığımızda bütün varlıkların dili boğaz kısmı yapışık olur böyle. Ucu boşadır. Bütün varlıkların dilleri. Yalnız kurbanın dili ön tarafı yapışık, arkası boşta kurban dili. Değişik kurban dili işte. Tek onun dili. Neden böyle? Kurbağa rengi yeşildir. Ot arasında gizlenir. Yani doğaya uygun. Onu Rabbim yaratmış. Yatar böyle şey. Dilini çıkarır. Eğer dili arka yapışık olsa dil uzamaz fazla. Önü yapışık, arkası boş olduğu için dilini tam dışarı çıkarır kurbağa. Dışarı çıkarır, yatar. Sinekler de kurbağanın dilini görünce onu et zannederler, ona konarlar. Kurbağanın dilinde yapışken bir salgı vardır. Onun diline konan sinek yapışır, kaçamaz böylece. Hemen kurbağanı çeker, yutar. Yine dilini çıkarır. Bazen birkaç tane sinek onun diline konar, konan yapışır böyle. Onu çeker alır böylece. Peki kurbağa bunu nasıl böyle yapıyor bunu? Onun kendi özelliği mi? Hayır. Onu Allah öyle yaratıyor böyle. Yaratılmış. Onun rızkı o şekilde kardeşim. Rızkı o şekilde. Onun rızkı. Yine karga. Karga da yavrusunu doğurunca karga yavrusu tüysüz doğar. Hiç tüy olmaz. Et gibi. Kırmızı et gibi doğar. Karga yavrusu da. Ana karga da onu bırakır gider. Şimdi karga yavrusu et şeklinde kırmızı rengi yine ona sinekler konarlar. Ona konarlar. O da onu gagalar. Yeme başlar böylece. Onun ilk rızkı öyle şey oluyor. Rızkı oluyor. İşte Mevlamız her şeyin rızkını vermem ayrı yazmış böylece. İnsanın başka, hayvanın başka. Mesela karpuzu keseriz, işte insan yiyor. Kabuğunu hayvanlara böylece. Buğday, sapı, samanı, şusu busu hayvanlara veriliyor. Onu insanlara veriliyor. Patır mesela soyarız, kabuğu hayvanlara, işi insanlara. Mevlam'ın taksim etmiş her şeyi böylece. Taksim etmiş. Mesela inek, koyun gibi hayvanlar yemler ki yere dökerler bunlar. Yani doğa yaşı hayatta böyle köyle yaşarken hayvan bunu yere dökerler. Yere düşen buğdayı, mısırı, inek, koyun yere almazlar böyle. Orada kalır o. Bir ne olacak o? Tavuklar bu sefer böyle. Ram tavuğu yaratmış. Tavukları gezer çöplenirken onları toplarlar böylece. Onları toplarlar. Tavuğun da yemediğini güvercin yer böylece. Tavuğun beğenmediğini de onu da güvercin yer böylece. Onu da güvercin yer onda. O da onları topluyor. Şimdi bizim gözlerimiz, insanın gözü yakındaki cismi büyük görüyoruz. Uzaklaşınca cismden küçülüyor. Yıldızlar mesela nohut kadar görüyor bizlere uzaktan. Kuşların da gözü tam aksine. Kuşun da uzaktakini büyütüyor gözünde, yakından küçük görüyor böyle işte. Uçan kuş havadan yerdeki buğdayı görüyor. Hem de çöp arasında, ot arasında açık değil. Böyle. Ot arasında, çöp arasında, toz arasında küçük bir buğdayı kuş görüyor. Onun gözünde o cisim büyüyor. Yumurta gibi büyüyor, öyle görüyor. Yaklaşıkça küçülüyor, normale geliyor böyle işte. Normale geliyor. Sonra Mevlam onlara ağız değil de gaga vermiş Mevlam onlara. Neden? Yerde alacak şimdi. Çöpten alacak belli. Gagasıyla. Ağzı alsa hepsinin yutması gerekiyor. Bence. İşte Rabbimizin bir ismi de Er-Rahman ismi. Buna ismi has deniyor. İsim has deniyor. Hatta bütün dünya milletleri yani ulemalar toplanmışlar. Bunun tam anlamını bulamamışlar başka. Bulamamışlar böyle. Hiçbir dile tam bunun karşılığı kelime bulunamıyor. Rahman ismi, isim bulunamıyor. İsim has olduğu için Allah-u Teala Mevlamız bu ismiyle ve bu kökünde onlara rahmeti Mevlamız ne yapıyor? Ne kadar mahluk varsa rızkını Mevlam veriyor böyle. Denizdeki, havadaki, yerdeki, yer altındaki, gece çıkanlar, günün çıkanlar hepsinin rızkı bunda geliyor böylece. Rızkı geliyor. İşte yaratılışımız Allah'ın yaratmasına bağlı. Allah Rabbül Alemin'dir. Alemin'dir. Bu konu tekrar geleceğim inşallah. Yani insanın yalnız böyle maddile değil de insanın her şeye bağlantısı var insanın. İnsan alemi sagir deniyor insana. İnsan alemin küçülmüş özeti alemlerin. insan. Bugünkü yaşantımız yine Allah'ın takdiriyle o rızkımızı veriyor. Er-Rahim ismi rahmet, merhamet, şefkat, acıma anlamına geliyor. Hatta mesela bazı müfessirler Rahman ismine esirgeyici, esirgeyen, koruyan diye anlamıyla besmeleye. Esirgeyen, koruyan diye veriyorlar. Halbuki Rahman isminin esirgeyici alakası yok böyle şey. İşte esirgemek, mesela ben bunu esirgiyorum. Yani bir de kıssam anlamı bir esirgemek bir şey böyle. Kıssanç anlamına geliyor böyle şey. Esirgemek, yani Rahman isminin anlamı verilemiyor başka, çevrilemiyor başka, çevrilemiyor. Tam karşılığı bulunamıyor. Bulunamıyor. Er-Rahim, merhamet, şefkat, acıma gibi. Allah-u Teala'nın bütün isimlerinde gayeye bakılıyor. Gaye, sonuca bakılıyor. Mesela Allah sabırdır. Allah sabırlı. Es-sabur. Allah sabırlıdır. Allah rahimdir. Acır. Yalnız bunda Allah'ın isimlerinde anlam olarak sonuna bakılıyor. Nasıl sonuna bakılıyor? Acıma nedir? İnsan içinde bir rikkat, incelik kalbinde hatta böyle bir elden bir şey gelememe, elden bir şey gelememe, acıma hisleri içinden geliyor. Bu kullara mahsus bu. Bir hayvan yavrusunu acır. Mesela bir kuş yavru düşer yuvadan, biri kapar, o da acır, o da bağırır. İnsan da acır, evladını, işte efendim bir Müslümana acır. Fakat Allah-u Teala bu duygu değil ama Allah-u Teala. Allah-u Teala'nın nedir sıfatı anlamı? Sonuç. Bir kişi bir şeyi sevdi, acıdı, merhamet etti mi, ona ne yapması gerekiyorsa, Mevlam onu yapar kuluna işte efendim. Allah'ın gazabı deniyor. Nedir gazap? Kızma, öfkelenme, artık içine kabına sığamama, taşma. Böyle aşırılıklar anlamaya gelir. Haş Allah'a bir sıfat yoktur bu şekilde böyle şey. Neden yok Allah'a bir sıfatlar? Şimdi bunlar mesela gazap diyelim şimdi. Gazaplanma. Nedir bu? Elimizde olmayan bir şeyin etkilenme. Etkilenme. Biri bir söz söylüyor, bir şey yapıyor. O söz bizi etkiliyor. Etkileniyor. Biz ne yapıyoruz? Etkileniyoruz böyle, etkilenme. Haşa, Allah Teala hiçbir şey etkileyemez işte. Yani anlam bu son ifade. Mesela bizi güneş etkiliyor güneş. Hava etkiliyor. Şu etkiliyor bizleri. Duygulandırıyor. İşte acıma olsun, başka olsun, gazabı olsun böylece. Sinir sistemi bozuluyor. Hatta istemese bile, ki artık elinde değil kişinin artık tamamen kontrolü çıkıyor artık kişi elinden. Ama haş Allah böyle değil muhtemelen. Allah'ın gazabı nedir? Yani bir kişi gazap ettiği zamanlar ne yapması gerekiyor? Sonuç nedir? Yani cezalandırma. Allah cezalandırıp kulunu böylece. Haş Allah'a gazabı geliyor, öfkelendi, kızdı, şup oldu da ama bu şekilde böylece. Er-Rahim de bu şekilde işte. Er-Rahim de bu şekilde. Allah Teala acır. Şefkat eder Allah Teala. Merhamet eder. Ama nedir? Böyle çaresizlik değil. Sonucu. Allah kuluna bunu yapar. Bunu yapar. İşte Allah Teala'nın Er-Rahim isminin yüzde biri dünyaya tecelli ediyor. Yüzde biri. Tecelli ediyor. Bu yüzde bir ile anne evladına bakıyor. Kuş, velev kuş yavrusuna bakıyor. Vahşi canavar ormandaki yavrusuna bakıyor. Allah Teala'nın Rahim isminin yüzde bir tecellisiyle gerine kalıyor, 99'a kalıyor. O mahşere kalıyor işte. Mahşere kalıyor. Bir gün ben gözümle gördüm. Yuvadan bir kuş düştü, yavrusu düştü. Baktım ana kuş çırpınıyor adam Allah. Bir şey yap, eline bir şey geliyor. Ana kuş çırpınıyor. Sağa sola koşuyor ben böyle çırpınıyor, bir şey yapamıyor. Ben aldım o düşen yavru kuşu. Bir sandığa koydum, yüksek bir yere koydum. Bir de bir kenar çekildim. Tüy arkasından gözlüyorum. Ana kuş ne yapacak? Ana kuş ne yapacak? Baktım ana kuş gördü tabii ne oraya koyduğumu. Şeye bir geldi sandal koruma korktu önce hayvan. Bir kenara geçti derken bir ucuna bastı kaçtı derken işe girdi. Sanki bir şey konuştu yavrusuyla. Sanki de konuştu tabii. O da ona bir cevap verdi. Uçtu gitti. Biraz sonra baktım ağzına bir şey getirdi böyle. Bir şey getirdi. Yavru kuş ağzını açtı. Onun ağzını attı onu böylece. Ağzını attı böylece. Yani yavru kuşu bak kuş bir kuş et parçası. Yavrusunun acıktığını hissedebiliyor, bilebiliyor. Allah'ın duyguyu veriyor. Allah verdi rahmet isminin tecellisiyle. Yavrusunun da neyi bileceğini, ne kadar olması gerekiyor cismi çapı da, onu biliyor. Bir kadar uçtu geldi, yavrusuna verdi. Sonra su getirdi. Benim gözlüyorum böyle, merak ettim. Gözlüyorum. Su getirdi, ağzı dolusu. Suyu birden başa atmadı bak. Gözüm böyle. Suyu başa atmadı böyle. Biraz suyu akıttı, durdu, yuttu o, tekrar akıttı. Demek ki bir de akırsa boğulacak hayır bak. Yutamayacak onu bence. Bunu yapan, yöneten kim işte bak. Allah-u Teala bir alemi melam bence. Allah-u Teala bir kuşa bak, nereye yaptırıyor Mevlam yaptırıyor böyle. Onu yaptırıyor Mevlamız. İşte Er-Rahim ismi Allah'ın rahmetinin tecellisiyle bir anne evladına bakıyor. Baba da tabi aynı şekilde. Çünkü hasta olduğunu herkese de hasta. İnsan hayatını ortaya koyuyor evladı için. Her şeyi yapıyor. Ki hayvan da bunu yapıyor. Her şeyi yapıyor böylece. Yalnız bu Er-Rahim ismi ahiret yalnız müminlere has oluyor. Er-Rahim ismi. Yani dünyada Allah ayrım yapmıyor. Ne kadar kafir de olsa, inkarcı olsun, ateist olsun, ne kadar zalim, katil, canavar olsun, onun rızkını kesmiyor Mevlam. Neyi kesmiyor onun rızkını Mevlam? Kesmiyor dünyada. İman, imanın gaybı çünkü. İmanın gaybı. O zaman imanın sırrı gider. Gayb perdesi kalkar o zaman. Böylece. Yani bir kişi iman etti mi ona rızık verilecek. O zaman kıymeti kalmadı ki o zaman. Böylece. İmanın gaybı, iman gaybı. Hatta Allah-u Teala'nın hikmetinin gereğidir ki ne kadar peygamber gelmişse her peygamberin ilk başlangıcında imana gelenler hep çile çekmişler. Bütün peygamberler de böyle. Hepsine bu şekilde çile çekmişler. Eğer o peygamber iman etmekle hemen bir makama, mevkiye gelse bir çıkar sağlasa o zaman imanın kıymeti kalmıyor. Bence. İmanın kıymeti kalmıyor. Hele mesela peygamberimizin Mekke dönemine bakalım. Mekke dönemine bakalım ki o anda imana gelmek artık ölümü göze almak, işkenceyi göze almak böyle. Öyle bir durumda. Hele köleler, kimsiz zavallı. Böyle. İşkence altında imana geliyorlar. İmana geliyorlar. Tabii onlar da dinin temel taşı olacağı için onlara böyle sağ olması da gerekiyor. Allah hikmeti bu oluyor böylece. Çünkü böyle durumlarda ehli iman daha ihlaslı oluyor böyle. Bir çıkar yok böyle. Menfaat yok. Gösteriş yok. Riyakarlık yok. Münafıklık olmuyor zaman böyle. Tam yüz ihlas oluyor. İhlas oluyor. Öyle bağlanıyorlar. Yalnız ahirete gelince Allah'ın merhameti, rahmeti yalnız müminlere olacak. Allah korusun cehennem atınca kafirler cehenneme tabi ki yalvaracaklar orada. Ya Rabbi gördük, inandık. Bizi çıkar buradan. Artık şöyle şöyle yapacağız. Mevlam hayır bu şekilde. Mevlam buyur. Ben size gereken peygamberi gönderdim. Kitabı gönderdim. Bir de Mevlam kullanan burada bir zaman tanıyor. Kullanan zaman tanıyor. Mesela biz bazen artık çıldırıyoruz. Mesela şu anda bile İsrail'in yaptığı, Amerika yaptığı karşısında insan bazen çıldırıyor. Gazaba geliyoruz. Bu kadar aşırı artık yapıyorlar. Allah gene zaman tanıyor bu şekilde böylece. Melekler de zaman tanıyor. Bir gün 10 tane Müslüman bir araya gelmişler. 10 tane genç Müslüman Bir araya gelmişler. Bunlar karar vermişler Allah yolunda cihat yapmaya. İslam için. Hiç başka amaçları yok. İslam'ı tebliğ etmek, İslam'ı yaymak, tabi gereğinde düşmanla savaşmak. Böyle karar vermişler bunlar. Kenarına yemin etmişler. Ölüm var, dönmek yok diye. Yani her biri şehit baştan kabul edermiş. Böyle girişmişler. Bunlara böyle tabi birkaç yıl İslam'ı tebliğ ediyorlar oraya buraya derken her zaman tabi İslam düşmanları var. Bir gün bunları pusuya düşürmüşler kafirler. Onu da uykuda bunları esir almışlar. Onu da. Eller arkadan bağlanmış. Bunu dizmişler bir yere. Bunu da idam edecekler. Şimdi başlıyor teker teker. O zaman tabi kılıçla birinin başı kesiliyor derken en sonuncuya sıra geliyor. Kumandan geliyor. Bırakın bunları diyor. Ne hikmetse böyle. Bırakın bunları diyor. Niye bir yapayım bana sana haber yaptın? Kızıyor kumandan bunlara. Fakat bu başı yalvarmaya. Ne olur ben de kesin başımı. Yalvarıyor. Ben de başımı kesin. Yalvarıyor. Yalvarıyor. Ben de öldürün. Ben de kesin başımı. Ben de öldürün. Hayır diyorlar. Gidiyorlar. Bu başlıyor. Ene mahrum. Ene mahrum. Hep böyle. Nereye girse artık dünya gözü görmüyor böyle. Yemiş bilen kesiliyor. Her şeyin kesiliyor. Hep ene mahrum. Ene mahrum. Ben mahrum kaldım. Ben yoksun kaldım diye hep böyle sayıklıyor. Bana soruyorlar tabii tanıdıkları. Ne demek istiyorsun sen? Ne anlama geliyor bu? İle söyleyince şöyle söylüyor. Biz onumuzu diyor ellerimi arkadan bağladılar sıraya dizdiler diyor. Tam ilk arkadaşımızın baş kesici anda baktım diyor gök kapıları açıldı. O an Allah tabii cenneti gösterdi. 10 tane huri kızı geldi. Herkesin başına dikildi. Kim şehit oldu? Huri kızı alıp cennete götürüyor bunu. Artık tam bana sıra geldi ki diye cennete bakıyorum diyor. O cennetin kokusu alıyorum. Cennetin şaşalı güzel görkemli cenneti görüyorum böyle diyor. Güzel bir feyizler, manevi haller aldım. Artık tam cennete bana kavuşacağım derken diyor kumandan geldi. Onun için diyor artık ben diye gözüm görmüyor böyle diyor. Tabi ölüm anı nerede oluyor ölüm anında haber? Nerede oluyor anında? Onu Merlin görüyor bu şekilde. İşte Er-Rahim ismi ancak müminlere Allah'ın rahmeti. Şimdi tekrar şeye döneceğim. Allah bütün alemin Rabbidir. İnsan öyle varlık ki insanın bütün alemle bağlantısı var. Büyük alemi, melekût alemi hepsinden bağlantısı var insanın. İnsanda bir gönül var işte. Gönül. Bu gönül nereye bakıyor? Aleme gayba bakan bir pencere. Gönül. Herkese var tabii gönül tabii. Herkese var. Bir insan biraz kalbi temiz olsa hatta o kişinin ibadeti olmasa bile fazla. Yani kişi ibadeti fazla olmasa bile ama kalbinde kimseye kötülük düşünmüyorsa, kalbinde kötü duyguları yoksa o kişinin bile gönlü çalışır. Onun da gönlü çalışır. Alem-i gayb. Oraya bakar. Oraya bakar. Mesela bir şey yapacak. Yola gidecek. Bir iş yapacak. Ne der bu kişi? İşte gönlüm istemiyor, gönlüm gitmiyor. Gönlden gelen bir baskı duygu. Ama nedenini açıklayamaz. İşte gitmesi lazım. Yani aklen, aklı görüşü, mantıken, şöyle böyle. Efendim neden gelmiyorsun, niçin gelmiyorsun? Açıklayamaz. Ama neden gitmiyor? İşte gönlüm gitmiyor. Gönlüm gitmiyor. Hatta bu eyleme de bu kolay olur. Eyleme de bu olur mesela. Mesela bir kızı diyelim, örnek olarak tabii. Güzel beden isteniyor. Gelmişler dünürler, güzel bir istiyorlar. Anne baba münasip görüyorlar. Her açıdan güzel. Kız ne diyor? Mesela görüyor. İşte efendim ben evlenmeyeceğim. Neden? Gönlüm istemiyor, gitmiyor gönlüm böylece. Erkek tabunun gibi. kısa bunun gibi, gönlüm istemiyor diyor. İnsanda bir gönül duygusu var. Bir insan tabi imanı kuvvetlense kişinin, ibadeti ihlaslı, bilinçli olsa, o kişi biraz da ehli kalp, ehli gönül olsa kişi. Yani bu da ne nasıl olur? İbadet ederken, Kur'an okurken, Allah'tan zikrederken, kişi biraz kalbine de buna ortak etse, yaptığı ibadetlerine. Yanlış şekilde kalsa, tamam fıkıh biliyor. Kıbleye dönüyor, elini kaldırıyor, bağlıyor, yatıyor, kalkıyor, diliyle okuyor. Ama aklı başka yerde, görüşü başka yerde, kalbi başka yerlerde. Tamam bu kişi bundan pek bir şey alamaz böylece. Kişi işte ibadetinde, eğer gönlünü ortak etse ibadetini de, gönlü de hazır, huzurda olsa, o zaman gönül uyanmaya başlıyor böyle. Tad almaya başlıyor gönül. Bu tat nedir? Gönlün gıdası oluyor böyle. Gönül kalbinden gıda alıyor. O zaman bu gönül uyanmaya başlıyor. Uyanmaya başlıyor. Zaten insan bu duruma gelmeyen kişi ne kadar şekil olarak dıştan kılık kıyafeti ne kadar tekva da olsa içi yine kopuluyor kişinin böylece. Bir anda her şeyi kaybeder. O var böylece. İnsana gönül korur. Bilgi korumaz insana böylece. Bilgi korunmaz. Bir insan evet fıkıh bilir, haramı bilir, helalı bilir, şunu bunu bilir. Fakat öyle bir imtihana bir noktaya gelir ki sıkışır ki hepsini kaybeder bir anda. Bağırma, çağırma, kızma, inkar, şunları, bunları, nikahı boşama, haram helalden kaçınmama her şeyini kaybedebilir. Eğer iman onun gönlüne girmemişse, işte Allah korusun son nefes de buraya dayanıyor, son nefes de böyle. Onun için hep büyükten korkuyoruz, son nefes olmuş. Son nefes, son nefes, son nefes böylece. Allah korusun kişi şekil olarak hacı olur, hoca olur, her sene ömreye gider, efendim cami yaptırır, icabını hayır da yaptırır, şunu bunu yaptırır. Ama zaten belli olur. Onda imanın rengi olmaz. Onda imanın kokusu olmaz, tadı olmaz işte böyle. Yani şekil kalıpçı Müslümandır, kalıpta Müslüman kalmıştır. Yani tekva da görünür. İçine, gönlüne iman girmeyince küçük bir imtihanda her şeyi kaybeder. Her şeyi kaybeder. Hele tabi Allah korusun son nefeste iş çok tehlikeli. Son nefeste Allah korusun işte. Son nefeste Allah korusun. Bunun için kimin ne olduğu bilinmiyor son nefeste. Tabi bazı belirtileri var ölümde ama bunlar da o kadar kesin değil tabi gene. Kimin ne olduğu bilinmiyor. Bunun için ne için evliya var yer altında yatar hiç bilinmiyor böyle. Hiç bilmez böyle şey. Yani zaman insanına değer vermediği kişi, öyle görünen kişi ama ne evliyadır. Bir gün bir alimin biri bir yere misafir olmuş, yolda kalmış, biri misafir olmuş, tanımadığı kişiye. Oturup konuşturuyor falan. Şimdi tabii alim hafızmış da gayet böyle, kıraat her şeyi güzelce. Şimdi akşam namazını kılacaklar. Demiş ki alim usulen buna, ev sahibinin kılması sünnettir, buyur demiş ona. Ama yani kıldırmaz diye, yani sen kıldır desin diye. Ev sahibi de tam teslimmiş Mevlamıza. Madem sünnettir, oluyor kıldırayım demiş. Hiç yapmadan böylece. Yamada geçiyor. Tabii Fatih okuyor. Zamsı okuyor ama bu tabii kuruyor hafız. Alim kişi çok tabii yanlışını görüyor. Namaz bitince bu alim o namazı kaza ediyor şimdi. O namazı beğenmiyor, kaza ediyor namazını. O gece rüyasında deniyor ki bana, sen sırf dil doğruluğuna baktın ama onun kalbi senden daha doğru deniyor bana böylece. Evet, ilim sahibiymiş, hafızmış, ağzı yakışıyormuş kuru okumaya, dili güzelmiş ama gönlü kopmuş ama, gönlü kopmuş. Öbürü okuduğu her kelimeyi Allah kelamı diye, anlamı da bilmiyor ama Allah kelamı diye, o Allah kelamına saygı tazim ederek öyle ki namaza vermiş ki öyle namaz kılmış böylece. Bunun için nice evliya vardı yer altında. Yer altında öyle buyuruyor alimlerimiz. Büyükler yani. Öyle evliya var yer altında ki onların zamanında Hiç bilmeyen kişiler bunlar zamanında. Bilmeyen kişiler bunlar. Mesela Şam'da var. Bir Pamuk Dede var Şam'da. Pamuk Dede var Şam'da. Şam'ın Ekrat Mahallesi, üst mahalleleri, kenar mahallesinde Şam'ın Pamuk Dede mezar açılıp bakılabiliyor. Üzerine pamuk koymuşlar. Bir aya dışarıda. Bir aya dışarıda. Bu zat ölünce hamammış bu arada. Hamammış. Gariban, herkesin aşağı gördüğü bir kişi. Hamammışlar da. Bu ölünce tabii onun gibi arkadaşları var tabii onu biliyorlar onlar. Biliyorlar. Arkadaşları gelmişler de bunun mezarını biraz etrafı toplama başlamışlar. Yeri kaybolmasın falan diye. Ziyade gelen derken oradan bir geçiyor. Ne yapıyorsunuz? Efendim işte bu diyorlar boş değil mübarek kişi. Böyle Allah'ın sevgili dostuydu bu. Onun mezarını topluyordu biraz. Ondan Allah dost olur mu diyor. Hemen ayağını çıkarıyor mezardan böyle ayağa kalıyor bir şey böyle. Ayağa kalıyor. Ben gözümle gördüm yani böyle. İşte açıp bakabiliyor. Ben sandıkı açtım böyle mezarda gözümle gördüm. Bedenine pamuk koymuşlar, bedene görünmüyor. Ayağı bir duruyor böyle işte. Böyle ayağı, tırnakları, ayaklarının çizgileri, her girintileri ayak olduğu gibi duruyor. Duruyor. Tabi bir örnek tabi bunun gibi. Yani mesela şu tabi konu işin içine inmek gerekiyor böyle. Dışta yüzeyde kalmama gerekiyor böyle. İşin içine inmek gerekiyor böyle. Böyle her ibadette, inançta, imanda işin içine inmek böyle. Gönül. Bütün mesele gönülde. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Allah-u Teala sizin şeklinize, suretinize bakmaz. Mevla ancak kişinin kalbine bakar. Yine bu Rebbi Aleyhisselam Hazretleri Peygamberimiz ettekva hahuna Peygamberimiz. Üstte Peygamber şey buyurdu. Peygamber buyurdu. Eliyle işaret Aleyhisselam Hazretleri ettekva hahuna Peygamber. Ettekva hahuna ettekva hahuna tekvalık burada tekvalık burada tekvalık burada Peygamber. Kalbimiz Peygamber. Tekvalık şekile kalmıyor. Tekvalı kalpte böyle. Hazretleri. Demek ki öyle kullar var ki kalbi tekva mı tekva? Kalbi Allah'tan korkar, ihlasıdır, huzurdadır. Öyle bir namaz kılar ki onu bir Allah bilir böyle işte. Allah bilir. İşte tabii öylesi Allah katına evliyadır Allah. Allah dostudur. Öylesi dünyada bilmiyor bunlar. Rabbimizin bir ismi de Er-Rahim. Allah kuluna acıma muamelesini yapar. Elham kuluna. Allah kuluna yardım eder. Yalnız buradaki Er-Rahim ismi yalnız müminlere bakıyor. Allah'ın rahmeti, merhameti mahşerde yalnız müminlere olacak. Nasıl olacak? Buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Eshabım, ümmetim Hiçbiriniz amelinizle cennete giremezsiniz. Ancak Allah'ın rahmetiyle. Hiçbiriniz yalnız amelle cennete giremez. İbadete giremezsiniz. Böylece. Yetersiz kalıyor bakınız. Yani cennete girmenin koşulları o kadar ağır, o kadar zor ki ebedi alem, sonsuzluk alemi. Oraya yetmiyor ibadet, yetmiyor ibadetlerimiz. Solda sağa yarısı sen de mi yarısı da? Evet ben de buyurdum. Ben de öyle buyurdum böylece. Allah'ın rahmeti ile cennete giriş ancak öyle olacak böylece. Şimdi mahşerde tabii mizan var mahşerde. Mizan var. Günah sevap dağıtılacak. Günah işlemesi çok kolay. Günah işlemesi. Kişi durduğu yerde insan bir boş kelime sarf ediyor Allah korusun. Bazen imana bile zarar ediyor. Onun için dilin yaptığı günahı hiçbir uzuv yapamıyor, organ yapamıyor. Öyle buyuruyor alemler. En büyük günah işleyen dil diyorlar böylece. Yine en misabı gene dil işleyen böylece. Göz harama bakar, haram işler. Kulak haramı dinleyebilir. El zulüm eder, baskı yapar, haramı çalar, şunu bunu yapabilir. Diğer organların günahları ancak haramla sınırlı, haram işleyebiliyorlar diğer organlar böyle. Ama dil, Allah korusun, bir kelime söyler, kafir Allah korusun böylece. Yine dil bir kelime tevhid çeker, Müslüman oluyor böylece. Bunun için dil, kalbin tercümanı diye böylece. Dille kalbin tercümanı. Demek kalpte gönülde ne varsa dil tabi onu söylüyor. İşte o da arkadan geliyor. Maliki yevmi din arkadan geliyor. Allah Teala din gününün maliki. Malik tam kesin hakimi anlamına geliyor. Şimdi bir kıraatte Melik yevmi din geliyor. Şah-ı Mesem bazı okurlar bazı yerde. Melik yevmi din okunur. Bir kıraat öyle geliyor. Melik sultan, hakim demektir. Ama sultan nasıl işini yapar? Emirle yaptırır. Şöyle yapın, böyle yapın. Malik bizzat kendi tasarruf eder. Malik yevmi dininde. Yani mahşer gününde emir, hüküm Allah'ın Celle Celaluhu. Mahşer gününde. Hiç kimse orada bir zerreye karışamadığı gibi yine hiç kimse mahşerde kendi bedenine karışamayacak orada hiç. Şimdi dünyada bize Allah bir irade vermiş. İradeyi cüz'i deniyor. Cüz'i bir cüz parça irade. Şu beden yapısında. Bedenin tamına yine karışamıyoruz ama. Yine karışamıyoruz. İşte oturuyoruz. Der oluyor şu bedenimizde. Hazım oluyor, kan dolaşıyor mu oluyor, solunum sistemi çalışıyor. Neler neler çalışıyor. Hiç haberimiz yok hiçbir şey. Bilmiyoruz böyle, haberimiz yok böyle. Hiçbir şey haberimiz yok. Neden? Şu bedenin çalışma sistemi Allah bize vermemiş. Bak. Vermemiş böylece. Şu kâinatı yöneten Allah-u Teala bedenimizi de yine Allah-u Teala yönete yönlendiriyor. Peki insan ne bu arada? İnsan ne böylece? Yani emin olun ben bazen şaşıyorum, bazı kişi görüyorum böylece. Onur, kibir, beni davasında. Yani kendi aramızda bile böylece. Bakıyorum, benim diye kişi şöyle yaparım, böyle yaparım, şey geliyor. Peki abi nesin sen? Kimsin? Ne yapabilirsin ki böyle? Ne yapabilirsin ki böyle? Ne elinde, elinde ne var böyle? Elinde ne var? Sen mi kinkini yarattın? Şu organı, bedeni yaratan sen misin? İnsan olmayı senin mi seçenler insan olmak? Sen kendin insan oldun böylece. Şu anda bedene yönetim elinde mi gene? Kim yönetiyor şu bedeni yönetiyor böylece? Uyuyoruz. Yine bir insan soğuk olup veriyor böylece. Olup veriyor böylece. Eğer bizi Allah bize bıraksa unuturuz bir anda. Sonra unuturuz böyle. Ölüp gideriz Allah korusun böylece. Kan dolaşımı çalışıyor, solunum sistemi çalışıyor. Yemek yiyip yatıyor. Hazım, sindirim sistemi o da çalışıyor. O da çalışıyor böylece. Hem de öyle bir sistem ki çalışan sistem hiçbir laboratuvar bunu yapamıyor böylece. Her şey yerine gidiyor böyle. Her şey yerine gidiyor böylece. Kişinin gözü ağrıyor, bir ilaç içiyor. İlacı midene atıyorsun, içiyorsun böylece. Ama bak gözü fayda ediyor böyle. Yok arkın beline fayda ediyor, ayağına fayda ediyor, şuna fayda edecek böylece. Hepsi yerine gidiyor böyle. Böyle bir sistem kurmuş. Mahşerde ise hiçbir kulda irade cüz'i kalmayacak orada. Burada bize bir irade-i cüz'i var. Kişi kalkıyor böyle, bir gayret ediyor insan bir şey yapmaya. Ha, yapabilecek miyiz? Allah'ın takdirine bağlı bak. El abdü yüde bir vallahi yukadir buyurmuşlar evliyalar. El abdü yüde bir. Kul tedbir alır. Alması lazım. Ama vallahi yukadir, takdir Allah'ındır. Takdir Allah'ındır. Kul ne kadar tedbir de alsa nedir takdir? Allah'ındır. Kişi arabaya çıkıyor mesela günümüzde. Trafiğe çıkıyor kişi, tedbir alması gerekiyor. Al tedbirini. Arabası normal. Fren çalışıyor, lambası çalışıyor, her şey istemeye çalışıyor. Emniyet kemerine bağladı. normal hızında aşmıyor. Solamayı da ters yapmıyor. Bütün kurala uyuyor kişi böylece. Gidiyor. Yeterli mi? Değil. Karşı demir çıkıverdi öyle. Birdenbire böylece. Karşıki. Frene patlamış icabına karşıkinin. Koca bir kamyon. Yüklü kamyon. Rampa aşağı geliyor. Frene patlamış. Üzerine geliyor. Ne yaparsın? Kul ne kadar tedbir alsa tedbire güven yok yani böyle. Kader neyse yine olacak böylece. Kader neyse yine olacak. Tabi Allah'ın cerecali. Mevlamızındır. İşte mahşer yerindeyse hiçbir kulda hiçbir yerde kalmayacak mahşerde. Malik yemmedi. Tek yönlendiren Mevlamız böylece. Sur üfürecek. Yer gök çatlayacak. Toprak alt üst olup içindeki bütün mevtaları dışarı atacak. Ne kadar canlı varlık var içinde böylece. Atacak böylece. Yani bir nevi yeni bir doğum olacak arada böylece. Doğum olacak. Herkesi kendine ayakta dünyada bulacak. Ayakta bulacak. Kendini dünyada bulacak. Tabi o anda en korkulu an onda. Korkulu bir an onda. İnsan soracak o zaman. Diyecek ki Kalu, bizi kim kaldırdı yattığımız yerden? Kalu, ya veylena bak. Ya veylena. Veyl, ah vah. Böyle hayıflanma böyle. Dena bize. Ah veyl olsun bizlere. Niçin insan bunu diyor? Kişi mahşere gördü Atakan'la. Üfürülüyor. Mahşere gördü. O anda herkes dünyası hatırlıyor anda. Aldanmış dünyaya kişi. Koşmuş dünyaya, koşmuş, koşuşturmuş, muazzam diye koşuşturmuş. Ama orada bir hayal oldu dünya için. Hayal. Rüya. Dünya bir rüya oldu bence. Gerçek hayata kavuştu. Onun için herkes bunu söyleyecek. Kalu ya veylena. Ah veylena, yazıklar olsun bizlere. Membe asena min merkadena. Bizi kim kaldırdı yattığımız yerden? Yani ölüp toprak olup kalsaydı keşke orada. Onlara cevap verecek melekler. Haza ma vader rahma. İşte rahma olan Allah'ın vaat ettiği gün işte bugün. Ve sadakal mürsel. Bütün mürseller peygamberde bak. Bu da doğru çıktı be. Söyle sağa çıktı bu şekilde bence. Denecek. Efendim işte orada dursun. Duramayacak. Ayağa hareket edecek. Nasıl şimdi organlar çalışayım, çalışayım? Biz ilerine bağlı değil. Ayağa gidecek böyle. Maaşlar yapacak. Ayağa gidecek. Herkes böyle süklüm püktüm. Kalpler sanki boğaza fırlamış. Gözler yuvadan sanki fırlıyor. Herkese korku. Herkese pişmanlık. Kişi ne yapacak orada? Sebillah. Yekulu. Diyecek ki ya leyteni kaddemtilli hayati. Bakacak ne lazım orada? İbadet ameli sahi lazım orada. Başka? Ya başmış benden bence. Evet tabi dünyada lazım. Dünyada lazım. Ama orası ihmal edilmişse. Edilmişse oraya yetecek kadar bir de o da var bence. Peygamberimiz öyle ördek ve peygamber. Peygamber ölçü bu. Dünyaya çalış, dünyaya kalacağın kadar. Ağaçlı artık o kalacağın kadar. Şimdi insan dünyada çalışırken de ahiret amacı çalışırsa o da ahirete gidiyor. Yani bu dünyada fakir anlamında gelmiyor. Şimdi Tebuk savaşı peygamberimizin son gittiği sefer peygamberimiz. Tebuk seferi. Tebuk o gün için en uzak yerde Medine-i Münevvere'ye. Hem de karşılıklı da Rumlar, Romalılar yani Roma devleti. O güne kadar Arabistan'da İran, Roma deyince sanki efsanevi bir güç. İran, Sasani devleti, iki dev dünyada, doğu batıda. Biri İran, biri Roma devleti. Araplar Roma deyince, Roma'da daha şeydi Roma devleti. Araplarda böyle efsanevi bir güç. Böyle muazzam bir güç. Bunun için Münafıkla bu savaşa katlanmadılar münafıklı gelemediler. Korktular böyle. Roma deyince korktular bunlar böylece. Uzak mesafe. Bir de en sıcak mevsime geldi. Dedi ki münafık birbirlerine Sebillah la tenfiru filhar dediler. Bak hava çok sıcak. Çöl yanıyor. Mesafe uzak. Yolda susuz kalmak var. Aç kalmak, ölüm var yolda. Yola çıkmayınız. Allah-u Teala Cebrail gönderdi. Meryem buyuruyor ki Sebillah kul Habibim söyle Muhammed'im nar-ı cehennem eşeddi harra. Cehennem ateşi bu çöl sıcağından eşeddi. Çok çok daha sıcak ama. Ona kıyaslanmaz böylece. Meryem buyurdu. Bir de üstelik hurmaların tam olduğu zamandı. Zaten Medinelilerin tek geliri hurma. Böylece. Ticaret Mekke'de oluyor. Hac orada olduğu için. Ancak Medine'de hurmalar Medine'lerin var böyle. Hurmaların tam olduğu bir zaman hurmalar tam olmuş toplanacak. Yani Medine'nin 4 gün beklediği bir mevsim. Öyle bir mevsim. Hurmalar tam olmuş. Allah'ın emri bu şekilde. Cihada çıkılacak. Hem de Roma'ya karşı, ilk çıkış Roma'ya karşı. Yani cesaret edilemeyecek. Hayreti bir şey olacak. Tabi Medine'de çok fakir. Sahabe o dönem bir kıtlık var orada. Bir para lazım şimdi tabi. Para lazım. Peygamber hutbeye çıktı. Esselam buyur eshabım. Mesafe uzak. Tabi uzak mesafe. Sahabenin çoğunun hiç bineceği bir şey yok. Buna yardım ediniz buradan. Hazreti Osman 1000 deve getirdi. 1000 tane deve. Düşünün koca koca 1000 tane deve kocaman alanı kapladı bence. 1000 tane deve getirdi Hazreti Osman. Ayrıca 10.000 dinar altın yani. 10.000 altın da para getirdi. Getirdi. 10.000 kişi tecrit etti bu parayla. Onun dışında 1000 dirhem gümüş getirdi. Peygamber'e döktü onları da bence. Torbaya getirdi bence. Peki oturuyor meşritte. Osman getirdi 1000 dirhem torba doldurmuş, peygamber döktü. Ya Resulallah, işte 1000 deve getirdim, develer işte koca ovada. 10.000 dinar altın yani, bir dinar, bir altın bir kişiye yetiyormuş tecizine. Yani zırhına, kalkanına şey yetiyormuş, yetiyormuş. Bir de 1000 dirhem peygamber dökünce, peygamber çok sevindi peygamberimiz. Elini kaldırdı peygamberimiz. Ya Rabbi! Osman'a razıyım. Ondan sen razı ol ya Rabbi. Allah dua etti. Şimdi İslam'da tembellik yok, miskin yok İslam'a bak şimdi böyle. Eğer İslam'da yani fakir olması gerekseydi ya da Osman bu devi nasıl biriktirdi? Niye biriktirdi? Dünya için mi yok? Allah için mi? Bak böyle. 1000 tane deve. 10.000 altın lira. 1000 dirhem gümüş para. Bunu biriktirmiş ki var getirir bu şekilde getirir böylece. Hazreti Bekir bütün malını getirdi. Hazreti Bekir malın yarısını getirdi. Herkes bir getiriyorlar böylece. Getiriyorlar. Şimdi Medine en sıradan birisi Medine'de. En sıradan birisi şöyle baktı baktı herkese bir şey getiriyor. Böyle. Onda hiçbir şey yok ama böylece. Hiçbir şey yok bu şekilde. Ağlama başladı. Ya Rabbi ben ne yapsam acaba? Ben niye bunu şey yapamıyorum, bir şey getiremiyorum derken. O zaman onların bir işleri vardı hurmanın olma zamanında. Gece hurmalar sulanıyordu. Çoğunun hurmalığında bir kuyu olurdu. Oradan kovayla su çekip hurmalar sularlardı. İş aradı bu. Bir iş buldu kendisine. Bir kovaya hurmaya, bir kova suya bir hurma veriliyor. Kuyudan bir kova çekecek. Onun hurmalarını dizine dökecek. Buna bir hurma verecek. O gece yaslamayı kıldı, gitti. Sabaha kadar böyle terledi böyle. Böyle hızlı çalıştı böyle. Çekti. İki sağa, bir sağa 3 kilo yapıyor aşağı yukarı. Demek ki 6 kilo kadar hurma kazanmış o gece. Sabaha kadar çalışıyor. Evine gidiyor. Hanımı çocuğu ağlıyor, açlar. Birkaç şey, bir şey yememişler. Düşünün taşlandı. Bir sağını yani yarısı bir ölçeğini al hanımı bıraktı. Yeminiz. Bir ölçü aldı, peygamber getirdi. Ya Resulallah, ben bunu getirdim. Peygamber tabi biliyorum durumunu, sordu ona, peki nasıl sen bunu, neden kazandın? Yaz böyle bir yaptım ya Resulallah. Ona peygamber dua etti ona. Aleyhisselam Hazreti Peygamberimizden. Şimdi İslam'da demek ki çalışmak var. Ama kişi eğer Allah için çalışırsa ne fark ediyor? Doğru çalışır işte. Doğru çalışır. Efendim bu faiz. Niye girsin ona? Madem Allah için çalışıyor, amacı buysa niye faize girsin? Niye yalan söylesin? Niye kişiyi kandırsın? Niye onunla bununla tartışsın? Niye başka işini bozmaya kalkışsın? Rekabet yapsın başkasıyla. Demek ki bir kişi inancıyla, imanıyla Allah için çalışırsa dürüst çalıştır. Dürüst çalıştır. Onun çalıştığından hem yanındakiler yararlanırlar, yanında ikişer çalışırlar, zekatı verir, şunu bunu verir, böyle Allah yolunu verir. Allah yolunu verir. Ayette de bir şey gönderir işte böyle. Orada kişi bir şey gönderir, oraya gönderir oraya. Şimdi bir de tabii oradan bakma gerekiyor dünyaya. Yani bir de mahşerden dünya bakma gerekiyor. Şimdi buradan bakarken bize mahşer uzak görünüyor. Şimdi insan nefis var, ruh var. Nefise bakınca nasıl dürbün bir taraf uzak, tabii yakın gösteriyor bence. Şimdi nefise bakınca bir de tabii mahşer çok ama çok uzak gibi görünüyor bence. Halbuki eminim bak yani Allah için Celle Celaluhu o kadar yakın ki mahşer. Sonra mahşerin oluşu o kadar ki böyle kesin ki öyle kesin ki hep bunlar bir hesap bile bunlar böylece. Nasıl ki dünyanın dönüşü, ayın hareketleri, güneşin hareketleri böyle kesin saniyesi belli ise kıyametin kopuşu o da bu kadar kesin işte böylece. Buna bir Allah bile böylece. Bugün insanlar güneşin şeyini biliyorlar mesela. İşte sen ne kadar dönüştüğünü, şunu şu yapmış, buna bilinir böylece. Ama güneş diye böyle işte. Bütün galaksi hareketleri var. Bu bir devran deniyor. Bu devran böylece. Dünya bir dönüş yapıyor, gece gündüz oluyor. Dünya, güneş bir sene tamamlamış oluyor. Şimdi bu devran tamamlandığı anda bunu bir Allah biliyor. O anda kıyamet kopacak. Böyle. Kıyamet kopacak. İnsanların tekrar dirilmesi de o kadar Allah için kolay ki Mevlamız buyuruyor. Zalike haşrün aleyna yesir. Kaf suresinde böyle yapıyor bakınız. Bu ayet-i kerime çok şey yapıyor bana yani şahsen böyle. Mevlam buyuruyor. Zalike haşrün bak, haşir. İnsanın kabrinden kalkıp toplamak hepsini aleyna yesir. Allah bizi çok kolay Mevlam buyuruyor. Böyle işte. Bir kişiyi yaratır gibi Allah herkese yaratacak bir anda. Neden yaratamazsın böyle ki? Kudret onda böyle. Allah diyene hayatı verir Mevlam böyle. Allah taşıyacağını veriyor. Mesela Semud kavmi zamanında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri dediler ki ya Salih dediler, müşrikler, kafirler. Eğer dediler senin Rabbin dediler şu karşıki kayadan. Bir kaya. Onlar için kutsal bir tepeymiş o kaya. Eğer dediler senin Rabbin dediler şu kayadan bir dişi deve çıkarabilirse deve de onunla gebe olacak. Çıkıp üç adım yürüyüp bir dişi yavru doğuracak. Bunu yaparsa Rabbim iman edersen dediler. O da sordu onlara. Peki dedi sizin Rabbiniz yapar mı? Yapar dediler bizim Rabbimiz dediler. Şöyle buyurdu. O zaman toplanalım. Belli gün belirleyelim. Halk toplansın oraya. Önce siz dedi. Tapınırın putana yalvarın bakalım onlara. Siz dua yalvar onlara. Ondan yaparsa dedir sizin Rabbiniz, tamam ben bu peygamberi bırakacağım, sizin bunu tapınacağım. Ama sizin tam putanı yapamazsa, benim Rabbim yaparsa ne olacak? İnanırız dediler. Onların yine belli bir bayram günleri varmış, törenleri varmış yani. Tapınırın putu için. O gün kararlaştırıldı, toplanılaştırıldı meydanda. Kimse kalmadı. Etrafta herkes toplandı oraya. Onların güya din adamları böyle görkemli, böyle şekilli kıyafetleri ortaya çıktılar. Tabii kendi artık usullerince putlarına adak adadılar, kurban adadılar, secdeye kapandılar, yalvarırlar, dua ediyorlar. Halk amin yalvarıyor o dillerince şey yapıyorlar. Şu tepeden bir diş devi çıksın diye. Tabii rüzgarı kımıldamaya hiçbir şey ama tabii hiçbir şey. Artık bıraktılar. Tamam. Dediler ya Salih. Senin Rabbin yapsın görelim bakalım. Peki. Sarsam kalktı. O tabii gayet normal böyle. Yani bir şey giyelim basit bir şekilde. Bir gösteriş yok. Döndü kıbleye. Kendisi ondan sonra kıble. Kıbleye döndü. İki rekat namaz kıldı önce. Bu da nedir bizlere? Sünnet ışığı bizlere. Yani bir insanın çok önemli bir işi olsun. Önce iki rekat namaz kılması, sonra istemesi. Hep peygamberlerin sünneti budur yolu. Peygamberlerin. İki rekat namaz kıldı. Ben tabii peygamber namazı ama tabii. Acayip böyle. Tam böyle ehli gönül tabii. Bütün duygularıyla Allah'a yöneldi. Elini bağladı. Öyle tatlı namaz kıldı. Gayet sabırlı. Selam verdi. Açtı elini. Ya Rabbi sensin mükterim malik. Bunu işte biliyorsun ya Rabbi dedi. Bunu işte ver ya Rabbi. Hemen tepede bir infilak böyle. Önce bir duman çıktı tepeden. Bir patlama oldu tepeden. Tepe ikiye ayrıldı. İçinden dişi deve çıktı. Herkes görüyor ama. Göz görülüyor. Çok iri ama. Gayet iri dişi deve çıktı. Oralı gebeymiş. Üç adım aşağı doğru geldi. Yattı. Yavrusunu doğurdu. İmana geldiler mi? Tabii yine gelmediler ama. Gelmediler. Demek ki imana gelmeyen kişi ne yapılsa, gözüne ne görse Allah korusun gelmeye gelmiyor Allah korusun. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi işte bu üç ayet-i kerimeyi anlamlı insan biraz düşününce Allah Rabbül Alemin'dir. Bütün alem Allah'ın yönetiminde, onun tedbir tasarruf gözetiminde. Biz alemlerin bir parçası cüz'üyüz, buna bağlıyız. Rızkını da Allah-u Teala veriyor. Sonra önümüze, geleceğimize bir de mahşer günü var. Malikim Allah-u Teala. Mahşer günü var. Hiçbir canlı kalmayacak. Orada toplanacak mahşerde. Orada tabi hesaba çekileceğiz. Kimin mizana ağır gelirse, sevabı ağır gelirse Bismillah fi inşeti râdiyah melam veriyor. Kimin sevabı gelirse o kişi artık istediği hayata kavuşuyor. Yani bir insan nasıl yaşam istiyorsa ona kavuşacak. Ölümsüz hayat, ebedi hayat, ebedi gençlik. Gecesi yok, kışı yok, soğuğu yok, çalışması yok, hastalığı yok, yer çekimi yok. Feyiz'de tatlı bir alem. Cennet alemi. Cennette herkes bağımsız olacak cennette. Orada kanun falan da olmayacak. Cennette ibadet olmayacak cennette. Yani oruç olmayacak cennette falan. Orası artık istihata bir yeri. Şimdi kişi ne yapacak? Bu üç aydaki kişinin düşününce anlamını şimdi kul dünyada ne gerekiyor? İyâke nâbudu kendi geliyor böylece. Tabii çok kısa öz yaptım aslında ben bunlara böyle. Üç ayetin anlamını çok öz yaptım bunları. Kişi bunlara görünce hatırlayınca demek ki yaratıldık. Yaratıldık. Kendimiz doğmadık böyle. Doğrulduk böylece. Doğrulduk. Çok kişiler yani büyükler, büyük veliler bile son anında ah keşke doğmasaydık. Korkmuşlar Allah'tan korkmuşlar. Böylece. Hazreti Ömer bile, Hazreti Ömer ki cennette müjdelendiği halde Peygamberimizin diliyle o bile şöyle söyledi yaralanınca, vurulunca keşke çölde bir ot olsaydım da halife olmasaydım buyurdu böylece. Bir ot olsaydım çölde. Yani mahşer hesaba çekilmeseydim bence. Yani gerçekten Allah huzuruna hesaba çekilmek öyle kolay değil bence. Şimdi dünyada bir mahkememiz olsun. Biraz da bir ceza giyme riski fazla olunca kişi ne yapıyor böyle? İnsan düşünüyor bir durum ama günlerce insanın etkisine kalıyor bence. Hele bir ağır ceza, bir suç olsun insan korkuyor bence. Mahşerde Allah tarafından kulun sorguya çekilmesi. Yalan yok. Yalan şahit yok. Para pul geçmiyor. Hatır geçmiyor. Ancak hak geç adalet var mahşerde. İşte kişi bundan düşününce artık yalnız Allah'a kulluk etme artık kendinden meydana çıkıyor. İyyâke na'budu. Ya Rabbi yalnız sana kulluk ederiz. Yaratan Mevlamız. Rızkını veren Mevlamız. Mülk onun, mahşer onun, dünya onun, cennet onun, her şey onun, kul her şey onun. Kul burada ne yapıyor? Ya Rabbi benim bir şeyim yok. Ancak sana ibadet ederiz. Bir kısa anlatayım inşallah bu konuyla ilgili inşallah bir hatırı kalması için. Yusuf Aleyhisselam Hazretleri köleydi bir zamanlar Mısır'da. Ta Allah'ın hikmetinin gereği. Şimdi bir şey vardır, ilahi vardır. Hak şeylere hayreler diye. İbrahim Hak Hazretleri'nin şeyi böylece. Ben çok bunu severim böylece. Hak şerleri hayr eller. Zannetmek ki gayreler, arif anı seyrerler. Mevla görürüm derler. Neyse güzel eder. Hak şerleri hayr eliyor. Şer gibi görünüyor. Çirkin görünüyor. Ama onda hayırlar gizli onda böylece. Ve şöyle bak diyor. Arif anı seyrer. Arif'i bile olanlar onlar karışmazlar. Yani Allah'ın işini bir seyredere böylece. Gök güller, şimşek çakar, şu olur, bu olur, hastalık olur, ben yatır, ağlatır, güldürür. Arif karışmaz. Onu seyreder. Mevla görürüm neyler, neyse güzel eder. Yusuf Aleyhisselam Hazretleri de Mısır'a sultan olacak. Ama Filistin'de, Kenan illerinde, çölde yaşıyor. Nasıl sultan olacak oraya? Ne gerekiyor oraya? Şimdi dünyada bile bir insanın belli makama gelmesi için kişinin çile çekmesi gerekiyor. Anadolu yaşayan kişi, ulaşım yok, bir şey yok. Okullara gidiyor. Kışın, karda var, kızarsa gidiyor icabında böyle. Mekbisine gidiyorlar böylece. Yani belli bir noktaya gelmek için dünyada kısa bir zaman için bile kişi ne yapıyor? O kadar çile çekiyor böyle. Yıllarca. İmtihanları, sınavları, şunları, bunlar o kadar çile, o kadar çile çekiyor. Bir noktaya gelmek için böylece. Yusuf Aleyhisselam Hazretleri sultan olacak Mısır'a tabi. Böyle kuş gibi koymuş tabi oraya. Onun Mevlam ne yaptı? İşte Rabbim sebeplerini verdi. Aldı bunu kardeşleri. Ya kuyu atılacak, şıbı olacak. Hep bunlar ezelde takdir olunan bir işte bunlar, işten bunlar efendim. Tabi gelen bir kafile geldi. Şöyle kuyu az olur şöyle böyle. Genelde yolcular kuyudan yerlerini bilirler bunlar. Bir de o dönemde her kervanda kervan deve toplumuna kervan deniyor, konvoy anlamına geliyor. Her kervana bir de saka vardı. Saka o su işine bakardı. Onun gereği oydu böyle işte. Şimdi kervan tabii susuz kalmışlar. Develer susuz. Orada kuyudan biliyorlar. Oraya doğru geliyorlar. Şimdi saka geliyor. Kovasını sağa kutuyor kuyuya. Çöl kuyuları çok derin olduğu için su görülmez onlarda böyle. Yani böyle baktığımız zamanlar kapkaranlık, çok derindir çöl kuyuları. Su çıkmaz kuyuda. Kovasını indiriyor. İpi kovası var kendisi hazır. Kovaya bu zaman çekmeye başlıyor. Çok ağır. Tabii işi sakalık. Devamlı suyla uğraşıyor. Kovadaki suyun ağırlığını biliyor. Fakat onun kaç katı? Allah Allah. Bu nasıl su bu böyle bu? Ağır bu. Ay tabii şaşırıyor, hayret ediyor. Gitmiyor gücü. Yardım istiyor. Yardıma geliyorlar, zor çekiyorlar. Artık görünme noktasına gelince abba kadar bir çocuk. Hatta bağırdı. Estağfirullah Kur'an'da geliyor. Ya Büşra haza gulam. Ya Büşra müjde müjde bak dedi. Haza gulam. Bakın bir çocuk çıkıyor. Hem canlı. Canlı çıkıyor. Çıkıyor. Rabbim öyle yapacak bunları. Bunu götüren abileri bunu öldürme kastıyla atları kuyuya böylece. Hatta bunun gömleğini çıkardı çıplak olarak. O zaman kilotu giyilmez. Yani uzun bir şey giyilirdi. gömleğini çıkardılar. Çırabını kuyuya attılar. Tabi can boya şimdi oturuyor Reza böyle. Kuyunun kenarı tutuldu şimdi. Düşmeyeyim diye. Eline vurdular bir odunla böyle. Vurdular. Mecbur elini bıraktı. Düştü. Tabi yukarıdan görmüyorlar bunu kuyuya atanlar. Karanlık görmediği için. Giderken dizi bir kaya çarpmış böyle. Düşünce çok canı yanmışlarına da. Bir de tabi çıplak oradan. Acaba öldü mü, boğuldu mu, ölmedi mi bilmiyorlar. Bakışa bakışa ses gelmiyor. Bağırdılar şimdi ağabeyler. Yusuf, Yusuf. O tabi tertemiz kabili. İşte niye bir şey yok. Sanki abilere kurtaracak diye. Abi, abi ben ölmedim. Bir defa taş atma başladılar. Yukarıdan böyle. Taş atma başladılar. Atınca bu sefer artık tekrar bağırdılar. Cevap vermedi bu sefer. Cevap vermedi bunun üzerine. Tabi gitti onu öldü diye. Gittiler. Hatta o çıkardığının gömleğini de bir av yakalamışlar. Onu kesiyorlar. Onun kanına bulaşıyor bunun gömleğini. Bulaşıyorlar. Bir de kurt yakalıyorlar çölde. Bağlıyor kurdu. Eve gelir yatsan sonra Kur'an'da esnaf bile ışşâni yebükûn Mevlam buyuruyor. Tavet-i kerime giremiyor konuşa geniş olduğu için. Her zaman erken eve gelirlermiş. O gün mağazadan geç geliyorlar. Işığın yatsı vaktine kara kararmış. Yaklaşınca 10 kişi ağlama başlıyorlar. Yakup Aleyhisselam eyvah Yusuf'un bir şey oldu galiba. Daha tedirgin çıkıp bakıyor ağlaşıyorlar. Yusuf'um ne oldu? Yusuf'um ne oldu? Diyorlar baba biz diyorlar onu bıraktık eşyamızın başında. Biz ava etrafı dağıldı diyorlar. Bu kurt diyorlar Yusuf'u parçalamış. Tutup bunu getirdik. İşte bu da kanlı gömleği. Şir aldı Yusuf'un gömleğe baktı. Fesubanallah. Nasıl kurdu bu kurt? Yusuf'un parçalanmış ama gömleği sapasağlam. Kanlı ama sağlam. Onu düşünememiş de parasını böyle. Yani sapasağlam. Yakup Aleyhisselam kurda döndü. Ya kurt! Niye ben Yusuf'umu yedin? Peygamber tabi. Kurt dedi ki ya Nebi Allah. Allah'a yemin ederim ki ben ona dokunmadım ona. Biz hayvanlar Peygamber bedenine dokunamayız dedi. Allah bize haram izin vermiyor bu şekilde. Bunu yaptığı bir getirirler. San gitsin dedi. Tabi elden bir şey gelmiyor ama babasına şimdi. Elden bir şey gelmiyor. Sonra işte o kafeye geldi. Az önce anlattığım gibi. Bunu aldılar. Baktılar ki o zaman kölelik dönemi de dediler bunu satsa dedi köle olarak bize para yapar bu dediler. Çok güzel para yapar dediler. O kervan da Mısır'a gidiyormuş. Mısır'a gittiler. Esir pazarı varmış. Oraya götürürler. Şimdi gelen Yusuf Aleyhisselam bakıyor. Herkes almak istiyor onu. Fakat çok pahalı diye Fatih'e sormak çekiniyorlar halk. Tabii öyle yapacak. Aziz diye biri varmış. Kraldan sonra ikinci adammış. Yani mali işine o bakarmış. Ona bakarmış. En azından o. Kraldan sonra o geldi, hoşuna gitti. Neyse şu kadar para. Aldı evine getirdi. Dedi ki hanım Züleyha, ona çocuğu olmuyor, çocuk kadar olmuyordu. Bak Allah öyle yapmış ki bunları. Her şey kaderde planlanmış, programlanmış yani böyle. Her şey yani böyle. Hiçbir şey boş değil böylece. Getirdi. Dedi ki hanım bak dedi Züleyha, ben bir köle aldım ama buna köleden benim dilim varmıyor. Bu başka bir asli bir şey bu. Bunu inşallah da evlat edinelim biz buna böyle. Evimize kalsın bu. Yani köyde işletiyor köyler. Aldı bunu getirdi içeriye. Sorarsan tabi delikanlı oldu. Köle ama da. Emirlerinde kaçan bir şey yapamaz böylece. Allah'ın hikmeti imtihan olacak tabi şimdi. Züleyha aşık oldu şimdi buna. Yusuf Aleyhisselam'a. Aşık oldu ona. Hem de hatta Mevlam buyuruyor. Kadir şegefe hubba Mevlam buyuruyor. Kardeşine hubba, oğlan muhabbet sevgisinden artık kalbinin derisi açılmış, içine girmiş yani böylece. Karaciğer dolmuş. O kadar onu seviyor. Bunu gizliyor, en son açığa vuruyor. İşte Yusuf Aleyhisselam artık başladı açıkça şey yapmaya. Yusuf Aleyhisselam tabii o anda peygamber değil ama irasat makamında. Yüksek makamında tabii. Öyle imanı kuvvetli. Tabii bir şeye düşemez peygamber nabzedi. Öyle bir şey olmadı. Fakat Bu yapı bu Mısır'a yayıldı. Sosyal tabakasına yayıldı. Bunun üzerine Yusuf Aleyhisselam'dan dua etti. Ya Rabbi, ben bu sayede kalsam bütün kadınlar saldırıyor bana ya Rabbi. Ya Rabbi ne oldu? Beni zindan attır. Zindana. Onun tek seçeneği var. Allah korusun ya o işi haram işleyecek ya zindan. Ya kaçamaz. Esirin kelemez. Bunun üzerine zindan atıldı. 7 sene zindan kaldı. Orada kaldı. Tabii çıkma zamanı geldi. Rabbim sebebini yarattı. O kral hükümdar bir rüya falan gördü. Şunlar bunlar oldu tabii. Uzun kendi hikaye. O arada Züleyha'nın kolosu ölmüş. Dul kalmış. Şimdi Yusuf Aleyhisselam çıkar zindandan. Dedi ki Yusuf Aleyhisselam onu almaya gelenlere dedi krala söyle dedi. Yani kral şimdi mecbur kaldı bunu çıkarmaya. Bir rüya gördü. Kimse yapın tabirini yapamıyor. Yani tabirini yapamıyor. Bence. Ona tabirini sorarsan yaptı zindandan. Dediler ki işte böyle tabir etti. Hoşuna gitti. Dedi getirin dedi. Bir de kendim onu göreyim. Onun ağzından rüyamın tabirini dinleyeyim ben dedi. Dedi ki Yusuf Aleyhisselam de kral söyle dedi. Kadınları çağırsın. Yani halk Yusuf Aleyhisselam o anda sanki kadınlara saldırmış da onun için zindana girilmiş diye bir inanç vardı halkta. O güzel bakıyor Yusuf Aleyhisselam bakılıyor. Hükümdar tabi çağırdı kadınları. Züleyha çağırdı o anda. Onları çağırdı. Hayır dediler. O suçlu değildir. Suç bize dediler. Yusuf Aleyhisselam çıktı zindan içine saraya geldi. Baktı hükümdar gerçekten sanki melek insan değil böyle. Her açıdan böyle. Ahlak, fazilet, güzeli her şey onun üzerinde. İsmine Yusuf. Peki Yusuf ben de rüya gördüm. Evet efendim görmüştüm rüya. Benim rüyamızı anlattılar mı? Anlattılar. Sen tabirini yaptın. Bir de dedi rüyamı ben sana anlatayım. Belki aracı bir şeye atılmış olabilir. Ben sana rüyamı anlatayım dedi. Bunun tabirini sen ağzından dinleyeyim ben. Sorarsam gülümsedi. Hükümdarım, sen zahmet buyurma. Rüyanı ben anlatayım sana, tabirini ben yapayım. Hükümdarım şaşırdı şimdi. Nasıl olur? Bir anlatayım ben. Hükümdar da çok dil biliyormuş. Hükümdar. Yusuf Aleyhisselam onu anlatmaya başladı ama hep onu bildiği dillerden anlatıyor böyle. İşte Kıptice, Arapça, şunca bununla değişik değişik dillerle anlatmaya başladı. Hükümdar rüyayı görmüş ama unutuyorlar varmış tabi. Onları açıklıyor ben hepsini böylece. Açıklayınca tabi ki açık kaldı hükümdarın tabi. Sonra tabirini anlattı. Yapma gereği anlattı. Onları yaptı. Fakat konu değil de konusuyla geleceğim şimdi. Şimdi bu konu bitti. Rüya tabiri yapıldı. Züleyha orada. Kolesi ölmüş. Şimdi Züleyha ayağa kalktı. Dedi hükümdara, hükümdarım. Benim kocam senin sadık adamındı, yardımcındı. Sana sadakate bağlandı, etti. Sen ondan memnundun. O senin memnundu. Evet, doğru Züleyha. Benim şimdi senden bir ricam var dedi hükümdara. Benim senden bir ricam var. Yusuf haram olarak bana bakmadı. Ben ona saldırdım, o benden kaçtı. Harun bana bakmadı. Ne olur hükümdarım, sen araya gir, aracı ol, benim adıma ona rica et, beni helallığını alsın şu anda. Kocam da öyle, ben durdum şu anda. Dikana helal alsın beni. Hükümdarın Yusuf Aleyhisselam'a, bak Yusuf, Züleyha teklif ediyor bak. Gerçekten kocasını çok severdim. Sadakat yapan hizmet etti bana, yanımda bağlıydı. Ne olur kırma beni. Şu anda nikahla al onu. Helalını al. Peki alırım dedi. Hemen nikah aktı onunla orada böylece. Aktı onun nikahı. Hükümdara Yusuf Aleyhisselam'a görev verdi şimdi orada. Görev verdi. Döndü Yusuf Aleyhisselam Züleyha. Sen şimdi eve git dedi. Ben işte dedi. O zaman da çalışmalar resim olsun, gayri resimli olsun çalışmalar güneş ile. Güneş doğdu, işe başlanıyor, gün batı iş bırakılıyor. Ondan sade o güneş ile. Ben işte akşam eve gelirim dedi. Tabii ki akdolundu. Artık Yusuf Züleyha'ya kavuşacak artık. Gayet sevinçli Züleyha böyle. Sanki uçuyor. Yere ayaklara basmıyor. Eve gitti. Çağırdı hizmetçilerini. İşte pilavla pişirtti. Her yerden kavurdu. Şunları bunu yaptı. Her temizlendi. Işıkları her yerde yaktırdı. Çıktı tarasa. Güneşin batışını bekliyor. Yani güneş batsın da Yusuf'u gelsin diye. Taras'ta yanında birkaç tane de cariyle hizmetçi yanında. Devamlı hep güneşi gözlüyor ama batmıyor güneşte. Uzun geliyor da ama böylece. Çıldıracak güneş battı derken. Tabii güneş battı, akşam oldu. Yusuf Aleyhisselam eve geldi. Hemen ikisi oturdular sofraya. Yeme oturdular. Tabii Yusuf Aleyhisselam onda peygamber idi o anda. Otururlar. Bir peygamber tabii. Peygamber tabii. Ne konuşacak? Peygamber her şeye nur böyle. Her şeyi hikmet konuşmaları. Yavaş yemeye başladılar. Yusuf Hazretleri manevi sohbete başladı. Manevi. Manevi sohbet, yani marifetullah demeye böyle. İmanı billah. O konuya girdi. Bir peygamber tabii sohbeti tabii. Ki o da sahabesi oluyor. O aynı zamanda başladı. Gece yarısı olmuş. Orman namaz, başı namaz orada. Bizim yaslayan yok onlarda. Gece yarısı olmuş. Bunlar sofadalar. Ama yemek yemiyor Züleyha böyle. Yemeden kesildi böylece. O sohbetin etkisine kaldı. Duygulandı, imanı kuvvetlendi. Öyle hadire geldi. Gece yarısı olmuş. Yusuf Aleyhisselam, bak Züleyha, gece yarısı olmuş. Artık yatalım mı? Züleyha bir kendine geldi. Sanki kendine değil. Bir kendine geldi. Şöyle bir Yusuf'a baktı. Bir gönlüne baktı. Gönlü Allah diye yanıyor gönlü. Gönlü böyle Allah aşkına donmuş gönlü Allah öyle yanıyor ki o kadar halde yanıyor böyle. O anda Yusuf ona hiç göründü şimdi hiç böyle. Döndü Yusuf Aleyhisselam'a, Yusuf bak ben şu anda senin nikahlanım, senin emrinden olmam gerekiyor. Ne olur bana izin ver de bu gece ben yalnız kalayım bu gece. Tabi sen biliyorsun halini biliyor. Güldü. Ya Züleyha, hani sen bana aşıktın, benim için yanıyordun bak, sen bu anı bekliyordun, şimdi ne oldu? Şöyle yaptı efendim, ah Yusuf, ah. Ben Allah'ımdan gafilmişim, ben böyle tanımamışım böylece, onun için sana aşık olmuşum böylece. Şu anda Allah razı olsun, sen bana Rabbimi tanıttın, şu anda Mevlamı bildiğim, işim Allah denin yanıyor, bana izin ver, odama kapanayım da bu geceye de. Böyle Allah Allah diye Allah o zaman bir kalayan bakacağım böyle, işleyeyim böyle. Tabi peki o da çekiyor odasına. Üç gün böyle devam etti böyle. Üç gün böyle devam etti. İşte bir kişi Allah-u Teala'yı bilince İyyâke nâbudu kendiliğinden geliyor. Ne geliyor? Ama kişi Mevla'dan gafil olunca ibadetler çok zor. Namaz kılmak, abdest almak, üşenmek, miskinlik, tembellik, esnemek, şunlar, bunlar bizden. Neden ileri geliyor bunlar böyle? Hep imanla zayıfından böyle. Yani Mevlamızdan gafletten oluyor bunlar böylece. Yani namazı bilmek de farz, ben de biliyorum. Hayır böylece. Haram mesela başıyor diyorsun, haram, canım ben de biliyorum diyor. Bilmek başka, başka böylece. Ama kul Mevla'dan gafil olunca ibadet yapılamıyor işte böylece. Yapılamıyor. Rabbim nasip edin cümle inşallah. Bunu yaşamaya inşallah. Lillahi Teala Fatiha.